فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا دغيستيال برنامج كالوحا وريسيذا وهبين وليبا مركا لغرابا هبين كسبتذات كدغيستان ورباهين تيسلاميق الفرقان قضبضا أدعا وكم أغلدون تان برنامج كنوحا كميدا مقالة عاصمة أه مقدشة ومانتا مرتق لسيد بدبحكي وغوحو قناء اللوغة سهر جيدو بدا إتوبيا الله صحيحي عودتك قار كمي دهدتك كسو قيب غلي بنام بحا ايا قيبه هوري اي برنامج كاكو مغلي دونتان كعدو نحوغن او لغا دريما يو قبل كا اوضل يا اسكو سو بحيا بلاران او اي سمين ايان دتك كردقن مغالي ده بورما ففهين ايان دي كغهن اسكو سو بحيا داس نبادون كمي ده نبادون ده كسو جيدو قبل لده وقوي او سي ادق اولا هاللي موسى بيحي اساقوان الشاقي ان سومالي ده اي ازدعش هاي balse ay siyaasiyiin danasho shaaya u shaqeynaya ay hortaagan yihiin codka nabadoonka ay dhageysan doontaan. Wasiirka arimaha gudaha maamulka Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed oo sheegay in dawladda federaalka qudheed ee Itoobiya la gashay heshiis laga qariyay bulshada Soomaaliyeed. Codka wasiirkaasi ayaad maqli doontaan. Waxaad kale oo barnaamijka dhuuxa ku dhageysan doontaan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo si qoto dheer uga hadlay gabood fallada ay dawladda xabashida Itoobiya ka geysanayso Soomaaliya iyo qorshaha ay Soomaaliya ka doonayso. Maxay yihiin ujeedooyinka madaxda dawladda federaalka uga qaybgalayaan dibadbaxyada Itoobiya ka dhanka ah? Maxaa ka jira in ay doonayso in ay hesho dhalinyaro ay ciidan ka dhigto kadibna Itoobiyaanka qudhooda ka barbar dagaalama? Falanqayn xasaasi ah oo arrimahaasi ku saabsan ayaad qaybaha dhexe ee dhuuxa ku maqli doontaan. Maleeshiyaadka shiicada ah ee xuuthiyiinta oo duqeyn la beegsaday markab uu leeyahay Mareykanka, warbixin ayaan idinkaga heynaa, iyo sheekh lagu magacaabo sheekh Ibraahim oo ka mid ah culimada ku nool Borama oo si adag uga hadlay arrinta la sheegay in Itoobiya bad loogu saxiixay. Codka sheekhaasi ayaad maqli doontaan. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan caawa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وصدنك جماد الآخرة سرتك كنا فربق لفرتني شانته جريدا دانك كانان كوبيغن كوية طبانك بيش كوباد لبضكن لباتني أفرتا. وهجاك دغيستيال انتينن او غلين برنامج كينا ور حد سو دعي ايا تلماما يعي اذا ما كاتسن حركه المجاهدين تاع الشباب ايا عاوا مغرب كي مدافع العلوس كو غراعي حرده حالن او احتلسك او وين اي ششيها كوليهين مغالده مقدشو مدافع ذا ايا الحقيقي ان اي كو هوبتين غدها حرده حالن ولي انما سو غارين فافاهين كو ادن خسارها كدشي مدافع داسي وخي كسو كردو او فافاهين اه dhageystayaasheena waxay ku dhageysan doonaan wararkeena soo aadan. Diinin azimin huwa as-sami. Diinin azimin huwa as-sami. Magaalada caasimada ah ee Muqdisho oo maanta martigelisay dibadbaxkii ugu xoogganaa oo looga soo horjeeday badda Itoobiya loo saxiixay, kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo maanta isku soo bax ballaaran ka dhigay wadooyinka magaalada Muqdisho ayadoona la xiray dhammaan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada ayaa sheegay in badooda aysan iib ahayn. Goobeen buu aalay barbar goofka caliyaale gobolkii Ragayseele ay harar gadaasheeda ayadoo gadaas muuqatoon garasho laabnayn in ahmaara noo go'disaamaanka gili weeyday gumaci rasaas iyo qoryaha gabanka naafeeya madaafiicda gowdhaha hadii la isku wada gaado dhalinyaradu hadii soo galaan golaha qiiqaya halbuuluhu soo wada go'dhiigu gobaleeyo gumaadkii ka dhaca maalintaas geeygu eedaamo gaali islaamku hadduu gaar wada yaabo قيال يقيال بدن هويد يسوق الجلنا يسي ويلك جرد السادة قبل أن قاف ميرتو إن تسيلة عصو قرتو قرتا خيراتك أدقي الصومالية جرن كل عافيتو وجد قلمي أورن له قليا مانكينا وجاس بي بعد نقضي قليا مانكينا ودورة مرقورة قلتي قليا مانكينا إن الدورة أنت قلت عنا لقى لسه ملقي يابا وامايا إن لقى واحد يرجيت إنه حوارنا لما لقي يابا وامايا قلي الصومالية إن قف صوم تسوق قف صومالي يكون لياي إن أحمارك خيب كم ذقته وعلنا أبي أحمد وارية ريدك التصامات سنتين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا سلام يا دمان صومالي وين وحا سيقار وسلام يا شعبك صومالي وضو كنول قبل الله وقوي وشرف بضن كرامة بضن صومالي نما جعل ديني بطئي لئي بيو بيو بريق صومالي حمد وضو صومالي حسن وضو وان ديني بطئي لئي بيو وان ديني بطئي لئي بيو وان ديني بطئي لئي بيو وان ديني وحان كمدا يوضياش دغنك صوماليين وحان سوكا يمدا قبل الراس عسان عليك وقرها دي ومد الراس كمبين عليك وقرها دي الحجال ودوان نحيسو موصد بيه عبدي وحان ربنا حدي لول ايبيه يلقوه لأي كرسي مركا كور يتوبي كرسي هلقا قد يبوه ارت صومر ووي مدكالي موصد بيه صومالي دفكالي قوي بات كمتاي او بربر كالسببي رقي يقاها يقاها نموي كشلاين dulka Soomaali ha ka badbaado dulka Soomaali amaan ha ka halo amrigaagu uu dhamaaday waad dhimanaysa way aad aruurin lahaado harana waa haysata banaanka marban fulana muusbiha abdaadiga magaca dhalinyarada umada Soomaaliyeed maanta waxaan isku soo banaan baxnay maaha tim gooniye waxaan isku soo baxay qalqigi Soomaaliyeed ee ku noolay caasimadda Muqdisho waxaan rabnaa inaan fariin u dirno anaga ah dhalinyarada umada Soomaaliyeed Muuse Biixi iyo Abi Ahmed Muuse Biixi iyo Abi Ahmed waxaan leenahay waad riyoonaysan riyada ka kaca waad riyoonaysan hurdada ka kaca Abi Ahmed wuxuu ilaabay halganki Ahmed Guray ayuu ilaabay wuxuu ilaabay 77 waxaan leenahay maanta waxaa lagu jiraa 2024 waxaan xureynaynaa dalka Soomaaliyeed Itoobiya naamusa baabac dhigi karto waxaan leenahay Itoobiya ha ku riyaanin Soomaaliya shalay meeshii qadiyada Soomaaliya ay ka joogtay iyo casrinimadii ay shalay ka joogtay maanta ay ka hormarsan tahay maanta waxaan leenahay shacab dhanyaro odayaal kala ma hareeno hurtawaytu ana dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج قيبا هوري اي برنامج كدو حوري سيادة ينطلب سنعنا kaado nuxoogan oo laga dareemayo gobolka Awdal iyo isku soo baxay ballaran oo ay sameeyaan dadka ku dhaqan magaalada Boorama boqolal dad ah oo isku soo baxay wadooyinka magaalada Boorama ayaa si carale oga hadlay in bad ay Soomaali leedahay loo gacan geliyo dawladda nasaarada ah ee Ethiopia suqay keenay tareenkayga aan ku hadlayna aqbali mayno yeelina mayno in la qaato dhulkayga waxa weeyaan taa musabbiixiyo wad iska hadashay wad iska hadashay ahmaarada iyo waxa aad sheegaysaa wootana wax allu waxay yeeli karaan badaas kama qaadi karaan 20 baad sheegtay mitir mitir nus balaar kama qaadi karaan nus balaar wallahi hadda badda ka ogolaano haday nu badda ka ogolaano boorama la inoogu mana boorama la iga qaado wallahi la adin waan yu fadhiga fadhigo noqdo odayaal dhalinyaro odayaal waxa ka sugina odayaal yaa waxba laga sugin inaga maanta dhulka ka shaqeyno ka talayna waxa horta diyaar ma nihin badena ina la soo soo diyaar ma nihin badena ina kulli mana soo diyaar ma nihin sabadeena kulli mana soo diyaar ma nihin Soomaali laga soo dago meel baa qabiil biileeyay dowlad la wada yeelan karo laakiin dil ma wada yeelan karo ninka yidhi sinaan ma imaan dad sariintiisa dekad barbariga waxay noqonaysaa goob ganacsi waxay noqonaysaa dekad caalami ah idinkana waxaan keenayaa xariiq idinka ka dhigaya وحقلي قال ما هو سان كلمة الشاعية ما راح أسمر الدقيقة هي بدها هو كم ما تلقيها مين شيء يروي حتى أنا ما حد قال لي تقدر بورسي أنا كم من داعي أنا كنا وإحنا ويدين أول حتى أنا شفنا لو ما كم تشوف لو أنا قصوا مالي أركينا لقى ما يا أبينا أنا حبش نقول ما يستو أنا غير حبش ذاك هو عنده لقى ما يا أبو موسى بيجي مكاو قراتي قال بورسي وعمد قال بورسي وعقول موسى لقى ما يا أبو مرنا إلى ذاك هو بيحنا إلا سبحانه وتعالى ما بسمعتي مرك الله وأنا واحد دونا هنا ما أدري شعبك مجال هذا بور بيلان تتقن قاتي إن ما تسب الصباح وبعه أنا فرنت أقدر يا حوين وأكون أكون بدري مثله أقول ورا من عندك يجع يوسيرد وابلاتك فري واحد أدري أنا أتوبي ولا أي كريستا مربتو أبلا يا رتربتها ما أنت واحد تعلمت هنا كيانان ما يجي عيد الله يكرمك من قاركود قاركود لا يكام سان على رولي وحلا مركيلا سحسنتين مركيلا سقلدنتين أتلا ما أنت نعيشه وري قد بين داعي وحلا هاي من كلام دورنا من الحوينا ويتل خلوه داري ويكتاب حران خلوه داري دالكي يدينتي يدفك وخيامي وحنا سيد الراع انتو واربعتي تبني صافر السي هل خير هذا بدي بان بثلي بدو وحف لي هماها سكر يتفل مسمس هماها وحق مسكر هماها ومدى صوماليا وحن الله هاي مدى الرياء وذل بركي نيني قالي بحكو نيني قالي ما أنت تاريخ ذي الوال بابية تاريخ ذي الوال مترتو واحد كمية كفاء النوا سيلح سيلح دي بركي نيني قالي مين الله مدى صوماليا نورو ذو الدفاع يان تاوي وذو تشوبان لغو وضاربني إليه بركي نوا الدفاع الناس ولا وضع ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج نبضان كم ده نبضان ندى كسو جيدة قبل لدى وقوي أو سيأدك أولا هاللي موسى بيحي الساقوانا شاقي إن صومالي دا إزجعليهين بل سأي سياسيين دانش شاية أشاقين أي أي هرتاقينيهين نبضان كاو كمي دها دادكي كاقيب غالي بنام بحمان تكاد عاي مغدشو ايا يدي سيدة تن دي عانو ناهي دادك الرير سومال لانا ما قبل ذا وقوي وانو تشوغنا مغدشو حقانا وانو تشوغنا واحان كووي دينا يا موسى لولكا يا غوصيقا يا ماهو رأي موسى واحان كوكو نقاني دادعون اي دادعون كوكو ما انا نقو بل سواحان بلان كوكو قاضي haddii xawashi wadankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso hargeysa qofku go horayoo ka taagan noqon doono Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Muuso haddii ay siyaasiyinta ama dadka reer Soomaaliland ay kugu daawadeen wadanka burburkiisa iyo baabiisa anaga lixda jicil kale anaga doonayna waxaanu doonayna oo aanu ka dagaalami doonaa oo aanu dhigayaga u qabi doonaa inaan taaka kamida badda Soomaaliyeed aan Itoobiyaan loo xalaalay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya oo aan arka shacabka Muqdisho oo cadceeda u taagan oo dareen muujinaya jacaylka ay wadankooda u qabaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin dadku isma nabca siyaasi dana gaar ah umada hortaagan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي برنامج كالروحة ورئيسية أياد مغليسان وإذن كغيمان يجي ذا عدى إسلامي الفرقان وزير كاريمها قدها مامل كسومالي لان محمد كاهن أحمد أوشاقي إن دولة فدرالك قد لدي إيتوبيا لغا شيء هشيسي لغا قريي بلشادة صوماليات محمد كاهن أو ورباهن تاكولاها اللي هرقيسا يا إذا ما علوس أجيذي دولة فدرالك إيوهو قامي حسن شيخ محمود الصومالية وحي كهال لسا هشيس كن صوماليا صومالي لان إيتوبيا أي وضا كلام قولاها بارمانكا إي صوماليا وزيركا قاشان لغي صوماليا oo heshiis la soo galay dalka Ethiopia oo kula soo galay arrimaha in ka wada iska kaashanayaan badda iyo dhulka intaba heshiiskaas Abdul Qadir Muhammad Nur oo maanta baarlamaanka arrinka ka hadlayo heshiiskan oo qarsoodi ka ahaa ummada Soomaalida waxa arrintan Soomaaliya ay imika ka cadeynaysaa oo ay leedahay heshiiskan Somaliland bad iyo dhul meel walba Somaliland waxa la yiraahdaa ma jiree waa dal Soomaaliya ka tirsan dawladda Soomaaliyana ay xukunto هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك دغيستيال فلنقين ايا نغو سومقان بل سان كهر مارينو ميد كاميد اه دلان يرتا سوماليات او سيقو تدير اوغا هاللي قوات فلدا اي دولادا حبشيدا إثيوبيا كجيسانيسا سوماليا iya qorshaha ay Soomaalida ka doonayso asagoon runta ka sheegay sida ay madaxda dawladda federaalka u dagahayaan shacabka Soomaaliyeed ciidamada Itoobiya ee gobolka Gada jooga ayaa kufsaday gabdha Soomaaliyeed oo halka ku noola xogta aan helayay waxa ay sheegaysaa gobolka Gada askarta joogta ee Itoobiyaanka inay gabdha Soomaaliyeed kufsadeen gabdhihi marka ay kufsadeen waalidintoodii ayaa arintii ka qeyliyay deedna maamulkii magaalada sida aan xogta ku helayo arintaas waxa isku dayay inay daahan oo waalidka lacag la siiyo si aanay xogtaasi banaanka ugu bixin wax sheegaya maad maqashay waa maya xogtu waa daahantaa arintaas baan haysataa waxa ay hadda ka joogan gobollo badan gobolka Gada joogan Bay iyo Bokol ay joogan waxa ay joogan Hiiraan gobollo kale inay joogana way dhici kartaa goobaha ay ka joogana waa goobaha ugu muhiimsan caasimadaha goobaha halbowlayaasha ay ka joogan magaalooyinka ugu istaraatiijisan ayayna ka joogan dadka noocaas ah ayaan la culaysan oo la dagaashana ee lama dagaashanin badad banaanka naga ah lama dagaash kumanaan askari ba gudaha ugu jirta kaliya waxaan ugu filan ciidankaas gudaha jooga in heegan la geliyo kuwa kale lagu soo daro leeyra halkina howlgalka ka bilaabo taasaba nagu filan ba dulliga ay nagu hayaan oo bulshada Soomaaliyeed ee meelaha ay joogan ay ku hayaan magaalada waxa la yiraahdo Luuq maabkeedu waa aragtaa wabi ayaa sida ugu wareegsan waa magaalo istaraatiiji ah waa dhul beereed waa magaalo qurux badan magaaladan buundadaas amarta oo looga soo gala loogana baxa buundada geeskaasna iyaga ka jooga geeskana wax kale jooga ma laha Soomaalina ma joogto cid kale ma joogto magaalada marka la galayo dadka waxa ay marsiiyaan rafaad aad u badan waxa ay galiyaan xaalad xun baaritaan bay marsiiyaan waxa loo baaraa xuduud aadan lahayn adoo ka degaya amal ama galaya ayaa lagu baaraya waxa magaalada Soomaaliya dadka noocaas ayaa gudaha noogu jira madaxweyneenu meel ka soo wuxuu la taagan yahay aan isdifaacno ilaahaykum waanu lagu soo xadgud waa sax waanu lagu soo xadgudbay laakiin kuwan gudaha ku jira waa in laga bilaabo arinta in laga saaro madaxweyne shalay shir baad qabatay gaashaaniga tagtay shir weyn ayaad qabatay waxa isugu wacday saraakiisha ugu waaweynaa ninka aad la culaysan tahana isaguna shir buu qabtay adis awana shir baa ka dhacay muqdisho shir baa ka dhacay shalay sawirkan aad arkaysaan baa kulminaya ayagu safka hore waxa ay soo fariisiyeen ciidamadii ay ugu tala galeen bada ciidankoodii bada ay ugu tala galeen ay safka hore keeneen waa aragtaan si ugu diyaar garaysan yihiin tilaabta ay rabaan iyagu inay qaadaan inagana gudahiinoo ugu jiraan goboladeenii bay joogan caasimadii goboladii joogan meelaha ugu muhiimsanaa bay joogan ninka aan la dagaashanahay nin cadawgeena maba ahanba waa nin noo dhow oo dariskeena oo aan walaal ka dhiganay waxa lagu leeyahay safaaradooda madaxtooyada ku taala qof noocaas ah baa la culaysana madaxdeennuna had iyo jeer waxa noo sheegayaan inay isdifaacno waxana loo sheegay ma been ah oo aysan waxba ka jirin oo dadkan shacabka iyo dhalinyaradanba ee la rabaa in intahiyigooda la kiciyo danankan oo la leeyahay la hoos geliyo mise habarta ayaa halka dhigtay anigu waa fahmi laa koow markii arrintani ay bilaabatay Soomaali waxay u wacatay safiirkoodii safiirkii Soomaali Itoobiya ka fadhiya loo wacay waa lama dhihin Itoobiya midkaaga la bax maadaama Kenya la soo baxnay dhowr maalin kadib shan maalin kadib iskiis buu u bax ma isaga isku xishooday mise safar kale u bax garan weyne waxa kaaga sii daran madaxweynuhu markuu isku wacay safaaradihii wadanka joogay madaxdu qunsuladoodii yani safiiradoodii markuu isku wacay wuu dhex fadhiyaaba ninkii dhamaan laga ashtakoonay waa uu noo dhex fadhiyaa heerkaas ma mareyna arintu marka ma arin aanan ogeyn baa socota oo wax humaag baa intana la tusiyay baa waxa la yiraahdaa sida u boodbooda u banaan baxa u qeylqeeliya kadibna gadaalba wax ka soconaya aanan ogeyn oo ay madaxda Itoobiya madaxa Soomaaliya isla ogyihiin si wada jir ah baa jirta de sida lagu yaqaan siyaasada waa munaafaqada siyaasada sida amogt sida lagu yaqaan ma jirta mise madaxda waxay ka tahay siyaasad xumo mise way cabsanayaan oo fulinimay ka tahay intaaban garan laana madaxweynaha Soomaaliya markuu aadayay eletriya markuu aadayay ma marin hawada Itoobiya waa uu ka leexday xaggu maray yacni halkii hawada Itoobiya korkeeda mari lahaa badda casbu xagga ka maray Jabuuti bu geeska ka maray galay luuqaas uu ka dusay xuduudda yaani Eritrea Ethiopia iyo Soomaaliya maalka leeyahay Djibouti meelahaas luuqaas ayuu ka baxay sidaas baa dhacay halkaas uu ka baxay waxa dhici karta madaxweynuhu inuu ka baqay de in ilaa waa la ogaanayaa diyaaradan hawada ay maraysaa waa la canshuuraya nambarkeeda loo yahay cid saaran baa loo yahay in la soo rido oo halka qalqal kale uu ka dhaco in madaxweynuhu ka baqay waa wax dhici kara madaxweynaadu cab sidaas uu kugu jirto oo Ethiopia hawadeedii aad mari jirtay ka leexsaday ka waran shacabka Soomaaliyeed ee ay kufsanayaan gabdhahooda oo ay odayaashooda bahdilayaan oo ay dilayaan xaaladaas bay ku jiraan dadkeenni gudaheena ugu jiraan madaxweyne in aan dalka difaacano oo aan dibadda ka difaacano waxa ka horeysa kuwan ugu jiraan naga saar kuwan gudaha noogu jira in aan naga saarto ayaa ka horeysa وهجاج هاتن وحد كسر دواتان فلنقين أن ديرد كسر دانه محيين وجدوين كما ذحد الدولة فدرال كأوقيب جليان دبت بحجة إتوبيان ككدن كأه محاك جرا إن أي دونيسو إن أي هشر لن يرى أي عيدا كدكته كدبنا إتوبيان كقول هذا كبر بردقالما سؤالها سوى حك جواب يا فلنقين يا وريهن عبد الله ياسين جامع عبد الله الصومالي haqiiqdi qorshaha Itoobiya lagu siiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo uu saxay madaxweynaha maamulka isku magacaabay Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa ay madaysay dareenka dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee doonaya in dalkooda uu xor ahaado isla markaana uu ka madax banaanaado shisheeyaha gobnimada ay ku noolaadaan hayeshe waxa xusid mudan in ay ku oohin darsadeen nimanka siyaasiyinta ah iyo maamulada siyaasiyinta ah ee iyagu awl ba shisheeyaha wada shaqaynta la lahaa kuwa oo aan ognahay qaar badan oo ay ka mid in shisheeyuhu uu soo bari gantaalay oo meesha uu keenay gaar ahaan Itoobiya ay keentay oo ay u ololeysay in ay xilal ka qabtaan qaarna shisheeye kale ee meesha uu keensaday iminka mudaharaad baa ka dhacay magaalada Muqdisho ee maamulka Muqdisho ka jira ee dawladda federaalka ah markii uu arkay dareenka bulshada iyo halkay u jeheysan yihiin ayuu mudaharaadka ku lug darsaday wuxuuna go'aansaday in asigu uu hoggaamiyo amaba uu xorboodo bulshadana halka ay joogto kol hadaanay ka helin cid horseed u noqota oo dhabaha saxda ama xaqiiqada u sheegta shirqoolada loo maleegayna ka hor istaagta ama u tilmaanta waxay u badan yihiin inay ku dhacaan dabanada ay maleegayaan kuwa iyaga lidka ku ah isla markaasna iska dhigaya inay la jiraan oo ka jira kula jira ah magaalada Muqdisho idaacad badan oo sadmay gaar ayaa ku yaala kuma jirto hal idaacad oo xaqiiqada ka warramin karta ma joog hal wariye oo xaqiiqada sheegi kara ma jirto hal idaacad oo siidaysa codadka xarakada shabaab ee mujaahidiin oo dalka Soomaaliya ka jeeda oo dadka iyadu looga bartay inay runta u sheegto cadawgoodana ay xasuusiso sida awadeed waxaa sahlan in umada la jahwareeri karo oo majaraha ay u qaban karaan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka ah madaxda ka ah waxaan xusid mudan sideedaba nimanka dimuqraadiyadda ku shaqeysta waxay yaqaanaan habka dadka loo dhagro ama mashaariicda socota looga qayb noqdo si hadhowto loogu leexiyo meesha la doono marka waxay aaminsan yihiin daafka socda inaad israacisa mooye haddaad dhanku ka yimiday baan aadayaa tiraada dee sidii dogobyadii amaba gedihii uu soo rujiyey oo kale ayuu ku daba rogayaa marka kolkii dadku banaanbaxyada bilaabeen haddii ay ka hor yimaadaan oo ay yidhaahdaan nimanyo anagu Itoobiya la safanahay saxiib baanu nahay arrinkana macquul ma haddii yidhaahdaan waxaa dhici lahayd in isla markiiba xafiisyadooda iyo xarumahooda lagu qamaamo taas oo keeni karta in maamulku uu qalqalo waxyeelo weyn ay gaarto aakharkana ayba dhici karto in xididada loo siibo sida awgeed si uu maamulku isu badbaadiyo marka hore gestis ayuu ka bilaabay ololaha banaanbaxyada ka dhanka ah Itoobiya gestis ayuu ka bilaabay inuu warbaahinta ka hadlo oo qaybaha gardoonka dawladda federaalka ay hadlaan oo ay yiraahdaan arrinkan macquul ma ahan Itoobiya badeena qaadanaysa wax la dul qaada karayo ma ahan ummada Soomaaliyeed ha kacdo ha dhidhiso ayay gestooda ka yiraahdeen marka qorshayaasha waxaa ka mid ah in dadka maangaabka ah la isugu muujiyo in madaxdan iminka joogta iyo maamulka jiraaba ay yihiin wadaniyiin dhab ah maamulka uu ka shaqeynayo danaha ummada Soomaaliyeed iyadoo aan ognahay Itoobiya iska daan yar oo bad ah oo loo saxiixay in dalka intiisa badan ay haysato oo dawladda federaalka qudheeduna ay leedahay waa in aad ina ilaalisaan oo aad naga ilaalisaan dad Soomaaliyeed oo dalka qaybtooda kale saxiixa dawladda federaalka ah ayay ku joogtaa Itoobiya ciidamadoodu waxa ay joogaan gobolada dalka Soomaaliya qaybo badan oo kamid ah waxay haystaan gobolka Gedo magaalooyinkiisa waaweyn waxay haystaan gobolka Bay dhamaan magaalooyinkiisa waaweyn waxay heystaan gobolka Bakool magaalooyin waaweyn oo kamid oo ay kamid yihiin Xudur iyo Waajid ay kamid yihiin waxay heystaan gobolka Hiiraan magaalooyin kamid sida Halgan iyo Beledweyne iyo Maxaas safaarada Itoobiya Muqdisho ay ku dhex taalaa si gooni madaxtooyada ku dhex taalaa safiirka Itoobiya halkaas lagu ilaalinayaa maalmadood waxaa la lahaa uu qarray beenbay noqotay ad sabab u tagay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayuu wuxuu geeyay xogta Muqdisho ka jirta isla markaana waa soo laabtay waxaa la arkay Xasan Sheekh oo dhoola cadeynaya oo salaamaya halkaas lagu ilaalinayo oo dawladda federaalka ayaa korka ilaalinaysa ma ogola dadka Soomaaliyeed ee mudaharaadada dhigay ee Muqdisho jooga in ay dhagax ku tuuraan safaarada Itoobiya iska daa in ay weeraraan dhismaha xalna oo shisheeye cadaan iyo madow uu joogo ayay Itoobiyaanku fadhiyaan saraakiisha ciidamada shisheeye ee go'aamada gaaraysa ee ilaalinaysa madaxda dawladda federaalka ah iyo xarumaha muhiimka ah ayaa Itoobiyaanku ay ka mid yihiin gaas kale Itoobiya ku dheedu ma rabto in maanta dawladda federaalka ah si muuqata ay ula safato iyada sawt maxay tahay waxa jira kacdoon ay bilaabeen dadka Soomaaliyeed haddii marka maamuladaanu ay yiraahdaan iminka anagu Itoobiyaan la safanahay oo waanu ka soo horjeednaa dadka Itoobiya ku mudaharaadaya ama xabada ay ku ridaan isla markii maamulka ayaa burburay ayada ayaana gestada ka soo dhisay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada maamul goboleed kasta iyo dawladda federaalka juhdiga ugu badan waxa ku bixisay Itoobiya qarashka ugu badan reer galbeedka ku bixiyay dhammaan dad Itoobiya soo taskiyeysay oo iyadu ay keensatay ayaa meesha jooga marka laga soo tago madaxda reer galbeedku keeneen oo dhalashada reer Yurub iyo Mareykanka heesta oo iyaga ku dhooda laga soo gaday lagana soo dhaadhiciyay siyaasadda Itoobiya haddii ay ka hor imaanayaan loo sheegay in aanay suuragal ahayn in Soomaaliya ay wax ka noqdaan soona ogolaaday arrinkaas maxaa dhacaya marka haddii aan maamuladani aysan ku lug darsan mudaharaadka oo aysan oohin beenaad la imaanin oo aanay inta isbihin bihiyaan oo maaragtay murug uurka jirin iska keenaan aanay dhin Itoobiya gardarro nagu haysa oo dalkeena ku soo xadgudubtay oo badeena qaadanaysa waana inaan ka dhidhin hadaysan dhihin maxaa dhacay shacabka haday ka cadoomaan sidaan ognahay caalamka marar badanna ka dhacday dad baa kasoo dhex baxay waxaa kale xusid mudan in ay joogto xarakada shabaab al-mujahidiin oo dalka Soomaaliya ka jihada lama dirirta shisheeya iyo maamulada la shaqeeya haddii marka shacabku ay kacdoomaan kacdoonkaas aan la hogaamin waxaa laga baqayaa in isku xiran uu dhaco labada dhinac sida awoodadu waa in la sameeyo wax arrimaha looga hortagayo waxaa tusaale u ah markii heshiiskan la saxeexay oo Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ay saxeexdeen oo Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu wareejiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka inuu hadlay oo uu yiri waad maqlayseen warkii ka soo yeeray xarakada shabaab al-mujahidiin gaar ahaan afyeenkeeda shaqaal dheer arintan xiligii maxaakimta oo kale oo Itoobiya lala dirir jiray oo kale ayay noqonaysaa xarakada shabaab al-mujahidiin garab ayay helaysaa oo dadka diinta ehelka u ah iyo kuwa wadaniyiinta intuba xaggeeday marayaan gaas kale Itoobiya xiligan waxay wadaa ra'yi aruurin 18 sano kadib oo ciidamada dowladda ay ku joogaan Soomaaliya waxay baareysaa marka laga soo tago xarakada shabaab al-mujahidiin in ay jirto cid dheedhi karta oo Soomaali ah oo qori qaadi karta oo xabad ku ridi karta iyo in kale siyaasiinta ku dhooda hadalladoodu waa kuwa diiwaan gashan nin waliba oo hadlaya wuxuu iska ilaalinayaa hadallo talaxtag ah waxa ay ku hadlayaan warar kooban oo aad isleedahay gebigood marka la eego arma laga soo hubiyey oo ay fasax u soo qaateen oo yiraahdeen war intaan ku hadlaynaa shacabkeen hortageynaa kacdoonka ay idinka soo horjeedeen intaan halaynoo ogolaado haddii kale arrinta maanta taagan wax ka daran baa dhacay hadalladoodu waa hadallo dabacsan oo siyaasadeed oo qabow kuma jiraan hadallo aad u kulul oo ay ku leeyihiin safaaradda Itoobiya ee Muqdisho hanaga tagto Itoobiya xariirkan u jaraynaa Itoobiya wala dirreynaa xabadan ku ridaynaa nin dhihi kara iskabadaa warkiis ma jiro xaqiiqdu waxay tahay marka madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la leeyahay madiidana in Itoobiya bad la siiyo waxaa jira qorshe la isku ogaa oo reer galbeedka iyo yuhuuddu ay xataa qayb ka yihiin iyo imaaraadka kaas oo laga wajihi lahaa oo midka koowaad uu ahaa in is-afgarad heshiiska lagu saxiixo kan labaadna asiga ku dhiso uu saxiixo Muqdishona uu ka dhaco laakiinse Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo midalba culays siyaasadeed heesto ayaa arinta afduubay oo heshiiska durba la booday xilli aan waqtigii loo ballamay la gaarin warkaas waxaa qoraal ahaan u sheegay oo internetka soo geliyey ergigii hore dawladda federaalka u fadhiyay dalka Mareykanka ninka la yiraahdo Abubakar Armaan dib haddana uu noqono siyaasadda madaxweynaha dawladda federaalka arrimaha hal bacad lagu lisay ka dhigaya sheegashada Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka ee ah inuu wadan yahay waxa kamid ah in uu mar kale duun ku xilceliyay in dalalka Soomaaliyeed ee Itoobiya iyo Kenya ay heystaan iyo dadka ku noolba ay dalalkaas ka tirsan yihiin oo tusaale dalka Soomaaliyeed ee Kenya ay heysato ay Kenya leedahay Soomaali halka ku dhaqan Kenya ay tahay Soomaalida Itoobiya ay gumaysatay Soomaali galbeedna ay Itoobiyaan yihiin dalka Soomaali galbeedna uu kamid yahay Itoobiya waxaan soo dhinayaa madaxweynaha horeeyay ee Soomaaliyeed ee inta dowlad tago magaalada jigjiga ee gumaysiga ku jirta ee inta halka ka hadlay ad u weeraray nimankii markaa ka soo horjeeday Itoobiya ee la dagaalamayay isla markaasina sheegay in uu horumar gaaray dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiyan uu kamid yahay sidaasna in loogu hambalyeeyay ay tahay waxa dadka Soomaalida ku dhaqan Soomaali galbeed ee Itoobiya haysto iyo kuwa Kenya haysto ee NFD ku dhaqan oo mar kale duwan la meel dhigay Soomaalida ku dhaqan Mareykanka iyo reer Yurub lamaanna ma noqon karaan maxay la Soomaalida reer galbeedka joogtaa waa dad tahriibay oo ayaga shaqadoona qaxooti ah wadamada tagay dadkan waa dad la qabsaday oo dhulkoodi iyo ayaga isku heesto oo gumaysi lagu heesto ninka aqli leh markaa waa garan kara maanta in ayadoo Itoobiya caloosheena ku jirto oo dalka haysto oo gabdhaha ku kufsanayso oo maartay jidadku u xiran yihiin oo guriyo dad shacab ah Soomaaliyeed ay leeyihiin degan oo beere degan oo kiniisada ku dhaxle in la yiraahdo Itoobiya ayaa badnaga qaadanaysa wax talaabo oo kuwan gumaysiga ee dalka ku hayo bariga jooga ee laga qaadayna isin jirin qofka aqli leh ama dhugtiisu ay fiyowdahay runtii wuu gara karaa siyaasinta Soomaaliyeed jooga ee maamulada kala duwan madaxda ka ah xaqiiqada dhabta ah waxay tahay markaan afcaashooda eegnay iyo ficiladooda markaan eegnay iyo sida Itoobiya u la safayeen markaan eegnay waxay xaqiijinayaan danaha Itoobiya gabigood waxaana daliil u ah ciidamadooda ayaa Itoobiyaanka ka barbar dagaalamay meel allaale meeshay caawi doonaan bay geynayaan waxaad ogtihiin in Muqdisho iyo Garowe intaba laga qabtay rag Soomaaliyeed oo ayagoo garba duuban ee diyaarada la saaray ee la geeyay ee Addis Ababa la geeyay ayadoo sidaas haddana maamulka Qudhiiso asiga ayaa isqayaamaya oo baarlamaanku waxay leeyihiin waa nala qayaamo oo maxaa dhacay waxay leeyihiin heshiisya jira xukuumadda Itoobiya lala galay baarlamaankana lama horkeenin hana la horkeeno in la horkeeno lama doonayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ama wasiirada ayaa islo waxyaabaha cadeynta u ah oo muujinaya in siyaasiyiintan iyo maamuladaani ay Itoobiya difaacayaan hadalkan isla tooxayaan uu afka baarkiisa yahay waxaa kamid ah in dadka shacabka ee ku dhaqan magaalooyinka Itoobiyaanka jooga qof kamid ah aanu ka hor imaan karin qorshaha ciidamada Itoobiya hadda maalin dhow magaalada halgan ee gobolka Hiiraan waxaa la sheegay in odayaal ku dhaqan ay ka hor yimaadeen qorshaha ciidamada Itoobiya ay ku gooyeen dhirta waxay yiraahdeen adinku dhulka iska ma leedina dhirta ee naga jarineena waxay yiraahdeen arrinkaas waxaan u celinaynaa taliskeena sare iyo dowladdeena aanu la xariirinaynaa anagaana ka soo jawaabayna murankii odayaasha iyo saraakiisha Itoobiyaanka waxa ku soo baxay gudoomiyaha halgan ugu magacaaban ee dowladda federaalka ah wuxuu yiri warka odayaashaani sheegayaan ma aha mid loo dhan yahay ama aanu la qabno kumana taageersanin arrimihiinana idinka ayaa u madax banaan halka waxa ka dhacday in gudoomiyihii iyo mid odayaasha kamid ay isfeeraan ugu dambeyntii mudaharaadyada Muqdisho ka bilowday oo markii shacabku iskooda ay u bilaabeen dowladda federaalka ay hoggaanka u qabatay waxaa la leeyahay waxay ku doonaysaa in dhalinyarada qiirootay ay uga faa'iideysato oo ay ciidamo ka dhigato ayadoo oranaysa wadaniyiin baa tihiin dad fiican baa tihiin Itoobiya ayaa la dirireysaan wadanka ayaa idin baahan hadalada in lagu soo xaragliyo dhalinyarada durbadiibana waxa bilaabatay baa la leeyahay diiwaangelinta oo wasiirka arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo saraakiil kale ayaa liisas iyo diiwaano la soo baxay oo dhalinyaro ayaa la diiwaangelinaya dhalinyarada oo qaarkood ay yihiin kuwa jaamacadaha ka baxay qaarkoodna ay yihiin kuwa dugsiga sare ee ka baxay waxa la doonayaa aakhirka in Itoobiyaanka carruur looga dhigo oo iyaga ay la shaqeeyaan oo iyaga ay ka barbar dagaalamaan oo ay ka qayb qaataan mashruuca la yiraahdo la dagaalanka argagixisada oo macnaheedu yahay in lagu hor yimaado wixii diinku dhaqmaya dimuqraadiyadana kor loo qaado danaha shisheeyana laga shaqeeyo waxa hadda soo bilowday ma aha runtii in dhalinyaro la marin habaabiyo oo aakhirkana ciidamo laga dhigo hore waxaan la soconaa sanadkii 2011kii markii dalka abaartu ay ku dhufatay in Turkigu uu Muqdisho soo gaaray oo madaxweynaha Turkiga oo xilliga ra'iisul wasaare ah Recep Tayyip Erdogan uu Muqdisho yimiday Soomaaliya garab taaganahay yiri xogaa raashina meelaha qaar uu ka bixiyay dhalinyarada Soomaaliyeedna yiri waxbarashan u furaya 2012kii waxaan la soconay in dhalinyaro aad u tiro badan loo qaado dalka Turkiga oo la yiri waxbarasho ayaa loo qaadayaa dhalinyarada waxay u badnaayeen dhalinyaradii iskuulada Muqdisho ku yaala ka qalin jabiyay dugsiyada sare qaar ka jaamacadaha Muqdisho ayaa wax ka dhigteen Turkiga ayaana oo jaamacado kale u sii aadeen ayay yiraahdeen markii halka la geeyay oo dhalinyarada la geeyayna waxa la ciidan baa la idin ka dhigayaa ciidamada la yiraahdo gorgor oo kuwa dawladda federaalka ka mid ah ee halka ayaa lagu aasaasay waxa lagu aasaasay dhalinyaradii la yiri waxbarasho ayaa leeyeen wadaaya sanadkii 2019kii dhalinyaro badan oo shaqalaan muddo ku haysa ayaa la diiwaan gelshay waxa la yiri dawladda qadar ay idan qaadanaysa oo dalkeeda doonaysa inay ku qabato in ciyaaraha adduunka ciyaaraha adduunka wadiyeeyeen oo Brisbane idan ka dhiganaysa ugu yarantina ninkasta idan kamid ah qadar waxay seenaysaa lacag gaaraysa $3,000 bishii dhalinyarada sida lagu sareeyay badankood waxa laga dejiyay dalka Eritrea halka ayaa lagu soo tababaray qaarna baar dheer ayaa laga dejiyay oo anigaaba wareystay oo la kulmay hadda ka hor ayagoo ka soo goostay xarihii la geeyay waxay ugu yiraahdeen sida aan isu lahayn qadar baa tagaysaan waxaan aragnay diyaaraddu oo fadhida ee garoonka magaalada baar dheer oo ka mid ah meelaha Itoobiyaanku ay joogaan dhalinyaradii Eritrea la geeyay ku dhawaa 5 sano markii halkaa joogan waxaanu la soconaa in la keenay dalka telefoon loo diiday ehelodooda aan la tusin dabadeedna shabeelaha dhexe iyo galgaduud dagaal ay gelshay xarakada shabaab al-mujahideen in badan kamid ku leysay hubka ay wateen halka looga furtay qaar kale oo kumanaanana way baxsadeen oo gobolada dalka iyo wadamada deriska ayay u kala carareen qaarna wali waa askar dhalinyarada iminka qeyraysan waxaa la doonayaa marka in dariiqii dhalinyarada hore la masiiyay ayagana la marsiiyo sida awadeed dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed iyo waalidiintood iyo guud ahaan ummadda waxaa la gudban inay feejignaadaan waxaan leenahay dadkeena xaq iyo baadilka Allah ha kala fahansiiyo tubta saxna Allah ku dhigo wixii shar u wadana Allah ka qabto waad mahadsantahay Cabdullaahi Soomaali qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay maleeshiyaadka shiicada ah ee xuuthiyiinta oo duqeyn la beegsaday markab uu leeyahay Maraykanka waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdiftaax Faarax Diiriye waad mahadsantahay wariye Muxsin maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ayaa mar kale weerar duqeyn la beegsatay markab uu leeyahay Maraykanka kaasoo ku sugnaa xeebaha badda cas kooxda xuuthiyiinta ee xiriirka la leh xukuumadda shiicada ee Iran ayaa wali xeebaha badda cas ka wada duqeyn la beegsanaya maraakiibta u raran kiyaanka sahyuuniga ee Yuhuuda iyo kuwa Maraykanka ee horboodaya isbahaysiga kooxda ka dhanka ah ee ku dhawaaqday xukuumadda Washington dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay afayanka ciidanka kooxda xuuthiyiinta Yemen ee xiriirka la leh xukuumadda shiicada ee Iran General Yahya Sariic ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn ballaaran oo ay la beegsadeen markab dagaal oo militariga Maraykanku leeyihiin oo galbinayay maraakiib ganacsi oo ku sii jeeday takadaha dhulka la haysto ee Falastiin ee Yuhuuddu xoog ku haystaan afayanka ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu weerarkaasi ahaa kii ugu baaxadda weynaa tan iyo markii ay militariga xuuthiyiintu bilaabeen howlgallada ay ka wadaan badda cas iyo tan carbeed dhanka kale taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ee Santicom oo ka hadlay duqeymahaasi ayaa xaqiijiyay inuu weerarkaasi ahaa mid culus oo bilowday xalay abaara 9 iyo qadar 15 daqiiqo oo xilliga Yemen ah ciidanka badda ee Maraykanka iyo kuwa UK Royal Navy oo ku sugnaa badda cas waxay si wada jir ah u sheegeen inay fashiliyeen duqeymihii xoogganaa ee uga yimid kooxda xuuthiyiinta ee xiriirka la leh shiicada Iran waa sida ay hadalka u dhigeen ee dhanka kale maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa baahiyay muuqaal wax ka yar daqiiqad soconaya oo ay ku soo bandhigayaan gantaal culus oo ay la beegsadeen markab uu leeyahay Maraykanka oo ku sugnaa xeebaha badda cas gantaalka ayaa haleelay markabka ee waxaana la arkay holac iyo qiiq ka baxaya markabka weyn ee uu leeyahay Maraykanka isla markaana qaybta ka ah maraakiibta dagaal ay ka qayb qaadanayaan howlgalka ka dhanka ah xuuthiyiinta ee ka socda xeebaha badda cas Muxsin ugu dambeyntii Maraykanka ayaa aad uga walaacsan howlgalada lagu beegsanayo maraakiibta u raran Yuhuudda xaqiriinta ee gumaadka ku haya walaalaheena Falastiin waa hagaag wali waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo idinkaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan Sheekh lagu magacaabo Sheekh Ibraahim oo ka mid ah culimada ku nool Borama oo si adag uga hadlay heshiiska la sheegay in Itoobiya bad loogu saxiixay ayaa yiri sida tan Wadankeenu waa wadan qaali ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhigay nicmo aan meelo badan oo caalamka ka mid ah uu Ilaahay dhigin Macdan baa taal petrol baa yaal sarwaadki xayawaankii baa yaal beerihi وحوالبا وامارك تها ونعمة الفشوق ونعمة إلهي سبحانه وتعالى إن نقول نعمة يستي لكن سي يانوهين طلب ما قراني نعيد آنوهين إن عم بحنه تاككم إذا إن مجتمع كنا يسكوا وفقاننا بحيان بادن بي مجتمع كنا إما أنت حيقة أدل سعودة إني تاكدلك كم إذا أي بحيان وعيدك لسيان أما هكا كريان أما كإيبيان أما سيك لها أسيان تاككم إذا إني بحيان وادن بيوي محوكو يهي دن بي wuxuu dambi ku yahay adigu waad maraysaa jiilal baa ku dhaxlay adigu maanta ku nooshahay gadaashaada tafiirtaada iyo tafiir kale ku noolaan doona oo xaq ilaahay u siiyay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkan u dooray ilaahay halkan ku beeray adigu ma doorin adigu ma dooran ilaahay baa ku dooray adigu ilaalintiisa aad leedahay nafciigiisa aad leedahay ku noolaashihiisa aad leedahay مالهيد أحق مالهيد إنا تبحثوا مجتمع ما أنت كنا الودن كدمانتي هدي إسكر راعا ودن كائنا وحكم إذا كبحيات دم بيوي إسكدا فرت إسكدا بارلمان إيوما ركتا مامل وحوي قفك ودن يدا داوعة قفك مخائنك قفك ودن كيس خيامة أبا القدك سمحوها يا أحبتي في الله maanta hadii ma aragta laga kireeyo Itoobiya hadii laga kireeyo qayb ka mid ah oo la ilaa konton sanan ka kireynay ilmaha maanta dhasha waa imisa jir ilmaha maanta dhasha maalinta waa konton jir maalinta ay aqdigu ka dhamaanay ma ka dhaadhicin kartaa dhulkan Itoobiya male ma fahamsiin kartaa dhulkan Itoobiya male 300 sano ayay u sacyinaysay siday u heli lahayd badaacs inay yadu leedahay aaminsantay taas ay aaminsantay had awow yaasheen iyo dadkii ka horeeyay ku faraadeeyeen todobaadkii markii ingiriisku badaacs ka soo degayay warqad baa laga saxay inaannu ku dhalin inaannu ku dhiman haduu ku dhintan inaan lagu aas ee waddankiisa jisadiisa meedkiisa waddankiisa uu ka yimid loo qaado war fahamkaas halku inaga maray odayaasha waqtigaa noola fahamka ay fahamsanaayeen qiimaha wadanku u leeyahay maanta halku inaga maray tolo xagaan u socona ahibati fillah dullama kireeyo sarwadiisa la iibshay lana kireeyo waxa ka soo baxaya ayaa la iibiya lana kireeyaa laakiin sad arrada lamana kireeyo lamana iibiyo arrada dadka ilaahay ku abuuray ba xaq u leh dadkaas ma aragta isdhaxlaya dadkaas tafir ka tafir isku dhiibi doona haddu ilaahay yidhaahdo in inaga midhi in ay ku faanfaanto in ma aragta ajaanib iyo dad shisheeyay Itoobiyaan in laga kireeyo dhulka oo lacag la dhaafsado in ay ku farxaan sawd qoniima ma sawd aqal xuma ma sawd gara sharaan ma sawd gara darra ma wadanka adaale adaa u dhimanaya adaa dhiiggiisa u bixinaya adiga ayaa laga rabaa inaad difaacdooda ilaaliso axibati fillah inlaha koran u qaadno adugu haddaad waddankaaga dhisan weydo haddaad adugu waddankaaga wax ka qabsan weydo haddaad adugu waddankaaga horumarkiisa iyo wax soo saarkiisa iyo qiimihiisa aad soo saari weydo ma cidsi shayaad u dhiibi falastiin ku cibro qaado gaza ku cibro qaado 74-kiiba ahayd markii la soo dejiyey yuhuuda ee meelo kale intoo laga soo raray oo la soo ururiyey halkaa la soo dejiyey maxaa ka soo wareegay maanta soo kuma haysato soo ma aragtaa naftoodii soo kuma waayin soo ma kuma yaal kagama dhiman dee taasaan doonaynaa inaguna soo ma konton sano ka bacdi in cunsurkeenna la waayo cunsurka soomaaliga in la waayo soo ma doonayn inaa ma aragtaa ummad kale ay dhulkan ka talisaan doonaynaa soo ma taasaan ku faraxsannahay soo ma war waddankeenna aan ilaashan aan farwaadkiisa la soo baxno aan u fikirno wax mamnuucihi ma jiro intaad cid kale aad leedahay soo saarto hadduu soo saaraday sagaal aduu mari kuguna soo noqon maayo